acasă, știu că mă iubești. De e supărată sau dacă nu ești, prea puțin îmi pasă, știu că mă iubești. Marioară, Lenuțo, Maria, veniți de mă iubiți. Marioară, Lenuțo, veniți, veniți, veniți de mă iubiți. Mine sau te n-ai făcut, fă-mă acum pentru mine să nu te mai uit. N-ai făcut vreodată mine sau te n-ai făcut, fă-mă acum pentru mine să nu te mai uit. Marioară, Lenuțo, Maria, veniți de mă iubiți. Marioară, Lenuțo, veniți, veniți, veniți de mă iubiți. Părul tău cel negru, negru și buclat, pentru tine, dragă, eu am tot oftat. Părul tău cel negru, negru și buclat, pentru tine, dragă, eu am tot oftat. Marioară, Lenuțo, Maria, veniți de mă iubiți. Marioară, Lenuțo, veniți, veniți, veniți de mă iubiți.